1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Berlijn hebben ook de laatste klimaatactivisten hun hongerstaking beëindigd. Het waren er nog 2. Een kleine groep jonge activisten stopte 4 weken geleden met eten in de buurt van het Rijksdaggebouw. Ze willen dat er meer gedaan wordt om de klimaatproblemen aan te pakken. De meeste stopten eerder deze week al met hun hongerstaking. En nu hebben ook de laatste 2 hun actie beëindigd, omdat SPD-leider Scholz heeft beloofd om met ze in gesprek te gaan. Morgen zijn in Duitsland de parlementsverkiezingen en het klimaat is daarbij een belangrijk onderwerp. De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moesten laten zien om een restaurant of kroeg binnen te gaan, is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zei de BOA-bond aan het einde van de avond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op een coronapas. Dat restaurant moest per direct sluiten. Inmiddels is het 12 uur geweest en moeten alle horecagelegenheden volgens de coronamaatregelen dicht zijn. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden, waren er wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen, was de app vaak onbereikbaar. Hier en daar ontstonden lange rijen. De problemen deden zich vooral voor bij mensen die nog niet eerder een QR-code hadden aangemaakt of hem zeker een maand niet hadden gebruikt. Op het Canarische eiland La Palma is een nieuwe lavastroom op gang gekomen bij de vulkaan die afgelopen zondag tot uitbarsting kwam. De lava stroomt met een snelheid van 30 tot 60 meter per uur richting de zee. Tot nu toe heeft de lava 420 huizen verwoest. Slachtoffers zijn er nog niet gevallen. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen bewolkt met zon, het wordt dan 20 tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Elke week maakt u met mij en een gast een radioreis naar een buitenland. En vandaag gaan we voor de 2e keer een land bezoeken. Enorm groot land. We gaan naar de Verenigde Staten. En onze gids, daar is mijn lieve collega Chris Keijnen. Welkom Chris. Hallo Sinan. Ik wil nog even iets zeggen over jouw stem. Oh. Want die kom ik natuurlijk heel vaak tegen, radio, maar ook tv, maar ook audioboeken. Ik vind het een hele mooie stem. Ja. Ja, echt. Nou ja, ik heb hem ook maar gekregen. Ik vind jou een soort Chris Attenborough van Nederland, ja. Qua stem. Nee, echt, omdat hij heel herkenbaar is. En dan zit ik in de auto en dan zeg ik, ja, dit is Chris. Hmm. Maar hoe hou je de stem zo goed? Eet je olijfolie? Nee, dat doe ik echt gewoon Vaseline? Helemaal... Nee, dat doe ik helemaal niks aan. Nee. Maar jij bent bezig met een audioboek nu, toch? Nou, ik heb net, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik de allerlaatste correcties van de Bijbel gelezen. Want ik heb de Bijbel voorgelezen. De Bijbel voorgelezen? Ja, met 3 anderen weliswaar, maar het is toch substantieel hoor. Een kwart van de Bijbel voorlezen. Er komt weer een nieuwe geüpdate vertaling. Nederlands dan ben je toch een soort God, Chris? Nee, het is God zelf spreekt zelden in de Bijbel. Die spreekt altijd via profeten. Ja. Dus, maar ik heb Jeremia gelezen en dan ben je wel een beetje de stem van God. Ja. Nou ja, we hadden het al over de Verenigde Staten. Ja. Ik denk dat er ook geen ander land is. Nou, er was misschien nog wel een ander land waar we naartoe hadden kunnen gaan met jou. Er zijn er wel meer. Mali vind ik een fantastisch land. Ik ben ook een Afrika-freak. Vaak geweest in Mali? In Mali ben ik 3-4 keer geweest, ja. Maar ik ben alles bij elkaar wel iets van 20 keer in Afrika geweest. Zo. En je band met Amerika? Ja, die is voelsmatig heel oud. Dat is begonnen in de jaren 60. Kunnen we niet om Bob Dylan heen, vrees ik. Ik bedoel, net een 27-delige podcast over Bob Dylan. Maar... Heb je hem wel eens ontmoet, Chris? Nee. Maar wel, wel naar concert, denk ik, toch? Ja, ik ben wel veel naar concerten geweest, ja. Nee, maar goed, die muziek... En dat begon echt wel bij hem. Want daarvoor had je wel de Beatles. Maar goed, dat was dus Engeland. Dat heeft me meteen geraakt. En dat kwam op een moment, ik was denk ik in jaren 13, 14. Op het moment dat je ook een beetje bewust werd van de buitenwereld. En politiek. Mijn ouders waren natuurlijk altijd wel politiek betrokken. We lazen Vrij Nederland en De Groene en Parool. En, dus Dus ja, dat kwam allemaal bij elkaar. En, ja. En via die muziek en later kwam daar van alles bij. Met de country rock en de blues en de folk. En echt de rootsmuziek, de Amerikaanse rootsmuziek. Waar ik nog steeds ontzettend van hou. Dus dat was die eerste ingang. Ja. En tegelijkertijd, en dan heb je ook meteen het probleem met Amerika te pakken. De Januskop. Want dat was natuurlijk allemaal mooi. En Amerika als voorbeeld en als land wat je wilde bewonderen. Maar het was ook de tijd van Vietnam. Ja. En ja, daar stond ik. Ik stond als middelbare scholier al in kraampjes op de markt om tegen de oorlog in Vietnam te protesteren. Dus ik heb altijd gemengde gevoelens gehad over het land. Van diepe haat tot diepe liefde eigenlijk, ja. En wanneer was je er voor het eerst? Dat is pas veel later geweest. Dat was in de jaren 80. Emiel van Loo was toen een beroemde programmamaker van de VPRO. En die deed ook van die standplaatsen, maar dan voor televisie, samen met Erik Zuiderhof. Het is toch jammer dat het standplaatsen niet meer is, hè? Ja, het is heel jammer. Het is fijn dat jij er nog bent, maar het is jammer dat de buitenlandsjournalistiek bijna niet meer bestaat. Ja, dat is echt jammer. Maar ook als ik dat standplaat was natuurlijk ook maar precies wat je zegt. Dan is er een actualiteit en dan is iedereen er en dan ga je weg. En, en juist daarna is het belangrijk. Ja, of in dit geval wat Emiel toen deed, Post-Amerika heette dat. Die reisde met een camper door Amerika in een jaar voor de verkiezingen, geloof ik. En het was in de aanloop naar een verkiezingsjaar. En kwam dus doordat ze met een camper rondreden op plekken waarvan je normaal... Ik bedoel, Amerika is een enorm groot land, maar wat wij van Amerika weten is toch vooral Oostkust en Westkust. Ja. En dat enorme gebied daartussenin, ja, daar zijn we altijd weer stom verbaasd wat daar allemaal gebeurt en wat mensen daar denken en doen. En we denken dat Amerika toch een soort stiefkindje van Europa is en dat we het allemaal begrijpen. Nou, hoe vaker je er bent, hoe minder je ervan begrijpt. Ja, ik ben er heel vaak geweest. Ben er voor reportages geweest, maar ook gewoon voor mijn plezier, vakanties met mijn vrouw, grote tochten gemaakt. Had je er kunnen wonen, Chris? Of dat dan weer niet? Nou, dat is wel een goede vraag, want ik zie dat aan mijn broer. Ik heb een zwager die er woont. Ja, mijn neef woont er. Ja. En die had al eigenlijk al sinds zijn puberteit het idee, dat is het land waar ik ga wonen. Ja. Linksom, rechtsom, maakt niet uit hoe. Maar die is echt met het gezin verhuisd daar naartoe. Met zijn, en bevalt het hem? Ja, met zijn vrouw. En dat is weer een volnicht van Joris Linzen. Okay. Dus er is een soort link tussen met mij en Joris Linzen. We zijn een soort familie. Nee, hij is echt waar gelukkig. Woont hij woont in Phoenix, Arizona. Oké. Okay. Ja. Hele rare stad. Ja. Hele rare, kunstmatige stad. Ja, het is een hele rare midden stad. Midden in de woestijn en iedereen staat zijn gazonnetje te sproeien. Dat is, ik bedoel, dat soort dingen zie je in Amerika op de een of andere manier veel heftiger dan Europa. De krankzinnigheid van wat we met de wereld aan het doen zijn. Je kan niet in de woestijn wonen en dan ook nog een gazonnetje hebben. Ik bedoel, de Touareg, die kunnen in de woestijn wonen. Maar niet Amerikanen die een gazonnetje willen en een zwembad. Hij woont daar nu al dus, 20 jaar, Chris. En alleen in de periode van Trump had hij het gevoel van moet ik misschien niet terug verhuizen naar Nederland. Ja, mijn broer heeft hetzelfde. Die gaat niet verhuizen omdat die zoon heeft die door en door Amerikaan is. Dus die blijft daar. Maar die vindt het verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat is ook verschrikkelijk. Wat er niet alleen maar onder Trump, het gaat altijd over Trump, maar wat veel erger is natuurlijk is wat er met die Republikeinse partij gebeurt. En met name, en dat is niet iets van de laatste jaren, dat is een proces wat eigenlijk bij Nixon begonnen is, maar daarna onder Reagan en vooral in de jaren 90 toen Clinton president was onder Newt Gingrich een enorme vlucht heeft genomen, namelijk dat de Republikeinen hun politieke tegenstander als politieke vijanden zijn gaan behandelen. En hun achterban ook in die zin zijn gaan mobiliseren. Nou ja, en dat culmineert, ik vind dat daar heel erg raar weinig aandacht voor is hier in Europa en in Nederland. Het culmineert nu in een ongelofelijke aanval op de democratie. Ja. Wat er in een aantal Amerikaanse staten, een groot aantal, meer dan 20, op het ogenblik aan het gebeuren is dat de Republikeinen de kieswetten naar hun hand zetten enzovoort om maar zoveel mogelijk democratische kiezers weg te houden van de stembus. Nou ja, nog afgezien van de krankzinnigheid van Trump, maar dat is ook 3/4 van de Republikeinen die nog steeds vinden dat de verkiezingen gestolen zijn. Ja. Maar dus wat er in de praktijk gebeurt is echt een pure ondermijning van de democratie. Ja. En dat, ja, dat is natuurlijk ook heel... Dus ik zou dat net zo zorgelijk vinden als mijn broer. En als ik geen kind had, zou ik misschien wel weggaan. Mijn zwager gaat inderdaad min of meer om die redenen weg. En die ambivalentie heb ik bij Amerika wel altijd gehad. Dat het aan de ene kant een prachtig land is met geweldige mensen en fantastische cultuur ook. En ongelofelijke natuur en allerlei sterke kanten. Maar dat het ook een verschrikkelijke, keiharde, asociale samenleving van survival of the fittest is. En daar zou ik heel veel moeite mee hebben. Denk ik, daar wordt arme Darwin ook steeds voor gebruikt. Ja, hè? Toch? Ja, dat kan hij. Ja, daar is hij totaal niet schuldig aan. Nee. Het is wel een helder beeld. Ja. Chris, jij komt daar dus ook al jaren. Is het nou heel erg veranderd onder Trump? Of zeg je, nee joh, dat was eigenlijk al lang daarvoor. Dat was ook met Bush natuurlijk. Dat is al jaren aan de gang, ja. En dat heeft natuurlijk... Het wel een hoogtepunt, ja, piek bereikt toch nu met de bestorming van het Capitool. Een bizar hoogtepunt bereikt. Maar het is natuurlijk vooral die ontwikkeling in de Republikeinse Partij. En de manier waarop ze hun mensen mobiliseren. De thema's waarop ze hun mensen mobiliseren. Want dat is het... Ja, het krankzinnige van een groot deel van die aanhang van de Republikeinse Partij. Dat zijn over het algemeen niet de rijksten, die zitten er ook. Maar dat zijn mensen die juist sociaal-economisch erg in de problemen zitten. Dat verklaart ook voor een groot deel hun woede en hun angst van waaruit ze de dingen doen die ze doen. En die worden gemobiliseerd op thema's als abortus, euthanasie, homohuwelijk. Dus de culturele issues, zal ik maar zeggen. En stemmen dan altijd tegen hun eigen sociaal-economische belangen in. Want daar zijn de Republikeinen niet van sociale politiek. Eigenlijk is dat bij Nixon begonnen. Die sprak mensen aan, de moral majority, op dat soort thema's. En dat is onder Reagan gewoon doorgegaan. Ja. Steeds verder. Maar het begint hele akelige vormen aan te nemen. Ja. Nou ja, ik zag nu van de week die foto's met die man op paarden. Hè? Dat is het rare natuurlijk nu van Biden. En het pijnlijke, dat als we het over migratie hebben... dat je doelt op Border Patrol, op paard. De paard die Haitiaanse migranten die daar aan de grens bivakeren... omdat ze niet verder komen... met zwepen opjagen. Dat is verschrikkelijk. Moest even aan die films denken over de slavernij. Het is een gruwelijk beeld. Maar ja, Biden doet op dit moment... met die 10.000, 12.000, 14.000... voornamelijk Haitianen die daar onder dat viaduct... in Del Rio aan de Texaans-Mexicaanse grens zitten. Hetzelfde als wat Trump deed. Trump heeft een bepaalde regeling bedacht. T-42 heet dat. Die mensen de toegang tot de asielprocedure ontzegt... uit oogpunt van public health. En de coronamaatregelen worden op allerlei manieren gebruikt. En daar heeft hij die maatregel op gebaseerd. Dus omdat mensen een gevaar voor de openbare gezondheid vormen... worden ze niet toegelaten tot procedure... maar gewoon meteen het land uitgegooid. En dat doet Biden nu ook, met diezelfde regeling. Zijn Haitianen die al in 2010 na de vorige aardbeving hun land verlaten hebben. Die woonden al jaren in Midden-Amerika of in Brazilië. En die dachten toen Biden president werd, en dat waren ook de signalen van Biden. Die dachten, nu gaan we het proberen. Want nu kunnen we ons leven nog verder verbeteren door naar Amerika te gaan. Die komen daar aan die grens en die worden op het vliegveld naar Port-au-Prince gezet. Dus die zijn alles kwijt. Die hadden het bestaan wat ze al hadden opgebouwd... in Guatemala, of Honduras of El Salvador. Hebben ze afgebroken, alles verkocht om naar Amerika te gaan. En die vinden zichzelf in Haiti terug. Ja. Ja, ja. Dat is buitengewoon cynisch. Ja. Als we even teruggaan naar de eerste keer, hè? Chris. Toen je daar landde in de jaren 80... was het ook meteen liefde op het eerste gezicht? Dacht je van... Ja. Dit is het beeld wat ik altijd van Amerika heb gehad? Ja, god, nou ja... Of kijk jij geen bonanza? Ja, zeker. Rawhide, ja. Rowdy Yates, ja, Clint Eastwood. De jonge Clint Eastwood en bonanza natuurlijk. Ja. Dat is het beeld klopte, zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk rare van Amerika. Je hebt zoveel gezien. En ook omdat dat allemaal film was. Dus het is een soort autoruit waar je altijd door naar het landschap kijkt. En dan zit je in een auto in een Amerikaans landschap. En denk je, maar ik ken deze film. Ja, nee, maar zo was het wel. Zo was het wel, ja. En tegelijkertijd allemaal dingen die je natuurlijk helemaal niet weet. Maar ik vond het fantastisch. Ja, wat was nou jouw mooiste ontmoeting daar? Of de ontmoeting die jou het meest is bijgebleven in al die jaren dat je daar bent geweest? Ja, nou ja, dit is natuurlijk de verboden kampioensvraag. Ik weet het. Nee, goed, ik heb er één uitgekozen, want jullie vroegen van tevoren is ook goed hoor, omdat ik er even over nadacht. Ik heb een keer een reportage gemaakt in een gevangenis bij Houston. In de tijd dat George Bush nog gouverneur was van Texas. Die had toen een hele vleugel daar beschikbaar gesteld aan een evangelische organisatie. Om gevangenen die aan het eind van hun tijd kwamen, om die in een gedurende een jaar of zo voor te bereiden op de maatschappij. Maar dan op evangelische basis. Dus je kreeg daar computerlessen, maar ook bijbelklasjes. En je moest gelovig zijn. Dat werd ook wel getest door die mensen. En ik heb daar een paar dagen rondgelopen op die afdeling. En nou ja, het was fascinerend om daar tussen die jongens rond te lopen. Sowieso een Amerikaanse gevangenis van binnen is al een waanzinnige wereld waar je dan in terechtkomt. Maar 99% zwarte jongens. 80% hadden dingen gedaan die jij en ik ook gedaan hebben. Nou, van jou weet ik niet, maar ik in ieder geval wel. Namelijk blowen. Ik heb niet echt gedeeld of zo, maar wel vrienden die ook vroeger wel hashies verkochten in de jaren 70. Nou, als je dat in Texas doet, de eerste keer krijg je nog een redelijk lichte straf, een tweede keer krijg je een zwaarder en de derde krijg je gewoon 12 jaar. Ja. Dat soort jongens zitten daar en er zit de hele gevangenis vol mee. En aan het eind kwamen dus. Ja, die jongens waren ook niet gek. Die zeiden, ja, nee, ik ben ontzettend gelovig. En goed, dat werden ze misschien ook wel in de loop van dat jaar dat ze daar zaten. En dan kwamen ze vrij en dan werden ze opgenomen in een kerkgemeenschap. En dan kregen ze een huis en dan kregen ze een baan. En dan waren ze lid van die kerkgemeenschap. En dat werkte, want die mensen die dat deden, die christenen die jongens daar hielpen en tegelijkertijd bekeerden, of in ieder geval hun evangelisatiewerk erop loslieten, die waren ontzettend gemotiveerd. En ik zag dus aan de andere kant reclasseringsambtenaren die volkomen ongeïnteresseerd in hun stoel hingen. En dat het dus een totaal bureaucratische bende waar niets gebeurde. En dat werkte dus niet. En daar leerde ik een paar dingen van. Nou, in de eerste plaats de obsceniteit van het Amerikaanse rechtssysteem. Waar dus die jongens in enorme aantallen er aan de ene kant ingepompt worden. En aan de andere kant staan dan, zeg ik even oneerbiedig, die christenen klaar. Om ze met open armen te ontvangen, maar wel een zieltje erbij. Het tweede wat ik leerde is dat het werkt. Omdat die mensen zo gemotiveerd waren. Omdat ze dat echt ook vanuit hun geloof en hun hart deden. En dus ook echt goede dingen deden voor die mensen. Want ze kregen wel een huis en een baan en een vriendenkring. En dat er dus geen seculier alternatief voor is. Ik als ongelovige, alles wat zich humanist noemt of zo, dat bestaat gewoon niet. Die motivatie brengen wij niet op. Wij hebben dat uit onze handen laten vallen. Dat heb ik gezien, verder. Ze zongen, er was een tent waar dan de kerkdiensten in werden gehouden. En daar werden ze gedoopt. En dan zit je daar, en ik was er al een paar dagen en ik had een jetlag. Dus het was allemaal, je voelt je al een beetje trippy. En dan zit je daar in een tent met alleen maar zwarte jongens die in een grote badkuip worden ondergedoopt. En dan gaan ze op het laatst allemaal met die prachtige stemmen gaan ze Amazing Grace zingen. Nou ja, dan was een buitenaardse ervaring, zeggen. Dat zal ik nooit vergeten. Nee. Ja. Chris, je hebt ook nog een geluidje meegenomen. Ja. We gaan er even naar luisteren. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Ik heb niet veel verstand van muziek, maar dit is geen Bob Dylan. Nee, dit is het grote voorbeeld van Bob Dylan, Woody Guthrie. Okay. Woody Guthrie was een folkzanger en politiek activist in de jaren 30, 40, 50. En was het voorbeeld voor de jonge Bob Dylan, die ook toen hij naar New York ging, zei van ja, ik kom hier om Woody Guthrie te ontmoeten. Hij heeft hem ook ontmoet. Woody Guthrie was toen heel erg ziek en lag daar in een ziekenhuis dood te gaan eigenlijk. En daar is Bob Dylan bij hem op bezoek geweest. Maar Woody Guthrie staat voor mij voor Amerika. En dit lied is natuurlijk ja, het, vind ik, iconische lied over Amerika. Omdat het land beschrijft. En ook omdat het zegt waar Amerika over draait, om draait. Namelijk, dit land is van jou en van mij. Nee. Is van ons allemaal. En Woody Guthrie was een hele linkse politieke activist. En veel vakbondsstrijdlieden. Vrij zeldzaam toch in Amerika, Chris? Nou, nee, dat is dus niet ook een beeld? Zo. Dat is een van de misverstanden over Amerika. Ja. Amerika is voor ons het land van het kapitalisme. Ja, waar het kapitaal altijd wint en altijd gewonnen heeft. Maar, en er is geen sociaal-democratische partij zoals wij die kennen. Er is wel altijd een communistische partij geweest. Die is er nog steeds, overigens. Maar die is heel klein. Maar dat betekent niet dat er niet ongelooflijk veel sociale strijd is geweest in Amerika. Met name in de jaren 30 en 40 zijn er keiharde vakbondsgevechten uitgevochten. En dat was letterlijk vechten, want bedrijven gingen dan gewoon gewapende munities inzetten tegen stakingen enzovoort. Daar gaan heel veel van de liedjes van Woody Guthrie over. Ja. Maar dat is een beeld wat mensen niet hebben bij Amerika. Maar Amerika is een land met in die zin een hele grote traditie van sociale strijd. Ja, hoor. Ja. Hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd, Chris? Want die overgang van Trump naar Biden vorig jaar? Nou ja, ik vond dat Biden heel veelbelovend begon. Sowieso heel actief. Ja. Allerlei grote plannen. En ook echt dingen die hij voor elkaar kreeg. Een groot infrastructuurplan. Nou, dat over Amerika gesproken. Dat corona ook, hè? Meteen dat vaccin ook. Maar die infrastructuur is heel erg nodig. Want Amerika is echt gewoon een derde wereldland. Als het gaat over infrastructuur, wegen, bruggen, vliegvelden, noem maar op. Maar ja, er beginnen nu toch wel wat scheurtjes in te komen, zou ik maar zeggen. Ja. Afghanistan zag er niet echt fijn uit. Waar we het net over hadden, die migratie. Dat persconferentie ook niet, kwam je ook niet helemaal goed uit. Nou ja, dat hij zei, we deden niet aan state building. En toen dacht ik, maar wat heb je dan 20 jaar gedaan daar? Ja, nou ja, dat was natuurlijk niet het oorspronkelijke motief waarmee ze erheen gingen. Maar het is onzin om te zeggen dat ze nooit dat gewild hebben. Want ook Amerikanen hebben gezegd, ja, we moeten hier ook voor de vrouwen en het onderwijs. Dus en ook wat er net gebeurd is, die nieuwe overeenkomst met Australië om die nucleaire onzeeërs te gaan leveren. Ja. En de manier waarop Europa daarmee geschoffeerd wordt. Goed, daar kan je teleurgesteld in zijn. Je had het ook wel kunnen zien aankomen, want onder Obama is dat natuurlijk al gebeurd. Dat de focus helemaal op de Pacific kwam te liggen en Biden gaat daar ver in, door, maar doet het toch op een vrij confronterende manier, vind ik. En ja, voor iemand die ook net in de Verenigde Naties een toespraak heeft gehouden waarin hij zegt, we moeten allemaal weer samenwerken. En ja, dat zijn dingen die ik niet helemaal met elkaar kan rijmen. Dus nou ja, ook die hele terugtrekking in Afghanistan, dat op zo'n chaotische manier. Ja. En dan ook nog gaat zeggen van, ja, we hadden dit niet zien aankomen. Maar waar zijn inlichtingen dan? Het hele Afghanistan-drama, want er wordt nu, en terecht hoor, er wordt natuurlijk enorm gewezen op alle vrouwen die wel een positie hadden inmiddels en onderwijs konden volgen. En die nu weer terug naar af zijn. En dat is ook verschrikkelijk, maar stond laatst een ontzettend goed verhaal in de New Yorker van een Indiaas-Amerikaanse journalist die naar het platteland is gegaan en daar aan de hand van één leven van één vrouw, hij heeft er heel veel gesproken, reconstrueert wat er de afgelopen 40, 50 jaar, dus zeg maar vanaf de Russische inval in Afghanistan, met die vrouwen op het platteland gebeurd is. En dat is een verhaal van alleen maar iedere keer weer andere militairen die deur kwamen intrappen of die bommen op je kop gooiden of die met mortieren je huis beschoten. Die vrouwen zijn helemaal niet zo vooruit gegaan. En dat is de werkelijkheid van de oorlog in Afghanistan van de afgelopen 20 jaar. Ja. Dus als we teruggaan even naar het vrolijke Amerika. Ja. Ik ben er twee keer geweest. Eén keer in New York, één keer in Los Angeles. En ja. Ik kan niet zeggen dat het me heel erg beviel, maar dat was ook... Waarom niet? Ik weet niet. Ik denk dat er ook gewoon een negatief beeld van het land is, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook omdat ik natuurlijk door het Midden-Oosten reis en ook zie wat, ja, Amerikanen hebben veroorzaakt. Maar ook, ja, ik kreeg niet echt goed connectie met mensen daar. In Los Angeles was ik daar omdat wij genomineerd waren voor een documentaire prijs. En dan zit je in een ruimte met de Michael Moores en, nou ja, toch vind ik allemaal geëngageerde mensen. En dan heb je een gesprek met een Amerikaanse documentairemaker. En dat begint dan met Amsterdam. Is dat in Europe or somewhere else? En dan denk ik, nou, het is niet Amsterdam, maar het is Nederland. En ja, het land ligt in Europa. En ik merk dat het gesprek liep gewoon niet. Mm-mm. Omdat ik aan de ene kant, los van kennis, ook niet echt heel erg geïnteresseerd was in waar ik nou vandaan kwam. En we kregen op een gegeven moment een tocht door dat Los Angeles van shopping mall dit, en dit is de duurste winkelstraat, en hier is Whitney Houston doodgegaan, ja, en hier is Elizabeth Taylor heeft hier de 50ste huwelijk gehad. En ik dacht de hele tijd van oké, maar dan heb je allemaal buitenlandse journalisten documentaire gemaakt. En dit is dus wat je van het land dus aan mij laat zien. Maar ik zeg je ook heel, het is een heel vertekend beeld. En het was ook twee keer heel, heel, heel kort. Maar stel nou dat ik nou volgende week naar Amerika ga, Chris. Hmm. Waar moet ik dan naartoe? Ja, nou, ik weet niet of jij van muziek houdt of van Amerikaanse muziek. Nou, dan moet je natuurlijk onmiddellijk naar Woodstock gaan. Naar The Barn, dat is de studio van Lee Van Helm, van de oude drummer van de band. Ooit de begeleidingsgroep van Dylan. Hij leeft niet meer, maar daar worden kleine, intieme concertjes gegeven. In Woodstock, in een schuur op een prachtig landgoed, Amerikaans landgoedachtig. Ja, dat is voor mij het paradijs. Maar goed, je moet sowieso naar New York. Dan New York is Amerika niet, maar New York is ook Amerika. Ik vind New York een geweldige stad. Ik kom daar heel graag. Maar voor mij zijn er twee andere plekken die wel symbool staan voor Amerika. Dat is Canton in Ohio. Dat is een vrij klein provincieplaatsje in het Middenwesten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Noord-Middenwesten. In de zogenaamde Rust Belt. Dus staalfabrieken. En waarom Canton? Ik heb daar een keer een reportage gemaakt. En daar zie je waar de angst die een groot deel van de Amerikaanse politiek nu bepaalt, leidt tot allerlei dingen waar we het over gehad hebben, vandaan komt. Het hele stadcentrum, 9 van de 10 winkels zijn dichtgetimmerd. Mensen zijn vertrokken. De staalfabriek is gesloten. Toen ik daar was, had George Bush er net een verkiezingstoespraak gehouden, een jaar eerder, waarin hij zei, we gaan dat niet laten gebeuren, en we gaan zorgen, en we brengen alle banen terug. Wat Trump ook zei, ook niet gebeurd. En een jaar later was die fabriek dicht. En daar heb ik toen een reportage over gemaakt. Maar daar zie je echt, daar zie je gewoon in een klein provincieplaatsje wat de ongelooflijke treurigheid is waar mensen zo bang van worden. En mijn derde plek is Austin, Texas. Ja, omdat dat Texas is natuurlijk een hele conservatieve staat, was het altijd. Austin is daar een uitzondering in. En Austin is een geweldige stad, omdat er ontzettend veel goede muziekclubs zijn en geweldige muziek wordt gemaakt. Het is een universiteitsstad. Dus het is voor Texaanse begrippen een heel progressieve stad. Maar muziek is toch overal in het land, Christophe? Jawel. Chicago toch ook, hè? Nee, zeker. Jazz en, zeker. Maar in Austin heb je bijvoorbeeld South by Southwest. Dat is dus groot. Canton en Austin en New York, daar moet ik naartoe. Ja, ja, en in Austin zie je ook wat er nu ook aan de hand is. Want dat is het goede nieuws, dat in allerlei staten die altijd republikeins waren, zoals Texas, die steden worden steeds groter. En die steden zijn allemaal democratisch. En daar, omdat er ook mensen naartoe verhuizen, omdat er demografische veranderingen zijn, daar zit de nieuwe kiezerswinst van de Democraten. En je ziet dus ook in het zuiden, wat altijd knalrood is geweest, republikeins, zie je steeds meer staten blauw kleuren. Nou. En dat komt door steden als Austin. Oké, dank je wel voor graag je tijd. Gedaan. Lieve luisteraars, tot volgende week bij Sinans Atlas. NPO Radio.